nzima. Amani ya Mwenyezi Mungu afikie ndugu wasikilizaji, karibuni katika taarifa ya habari ya leo Jumatatu tarehe 31 siku ya mwisho wa mwaka 2018. Na kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Kuna ripotiwa zaidi ya watu 90 ambao tayari sasa ni waathirika wa janga la kipindupindu mkoani Rumonge. Licha hali hiyo, gavana wa mkoa huo anatuliza mioyo akieleza kwamba kuna juhudi ambazo zilifanywa na kuna hatua zilizochukuliwa ili kukinga janga hilo lisiendelee kuzagaa. Wafanyabiashara wanashangazwa na idadi ya wateja kupungua, wakati ambapo katika siku za kumaliza mwaka wateja hununua bidhaa za mahitajio kwa wingi. Tutawafuata wafanyabiashara wanaopatikana sokoni Jabe hapa mjini Bujumbura katika taarifa hii ya habari. Na huko ugenini nchini Sudani, baada ya siku 10 za maandamano yaliyosababisha vifo vya watu wasiopungua 19, Rais Omar al-Bashir amewataka polisi kujizuia na kutotumia nguvu za kupita kiasi dhidi ya waandamanaji. Na huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zoezi la kuhesabu kura linaendelea baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Jumapili Desemba 30 mwaka huu. Haya ni mengine ni katika taarifa hii ya habari. Isanganiro. Kwa mara nyingine tena karibuni. Fundi mitambo ni Bi Serafina Hakizimana. Kuna ripotiwa zaidi ya watu 90 ambao tayari sasa ni waathirika wa janga la kipindupindu mkoani Rumonge, kama anavyofahamisha gavana wa mkoa huo. Licha hali hiyo, bwana Juvenal Bigirimana anatuliza mioyo akieleza kwamba kuna juhudi ambazo zilifanywa na kuna hatua zilizochukuliwa ili kukinga janga hilo lisiendelee kuzagaa. Tumsikilize gavana Juvenal Bigirimana ambaye tumewasiliana kwa njia ya simu. Kweli kipindupindu kilitokea, na hicho kipindupindu chenyewe ikaonekana kweli watu waliweza kukushika watu wawili, ambapo walienda wakapima ikaonekana kweli kipindupindu. Alafu tarehe 28 kuna kundi, yani ile kamati ambayo ni ya kukinga majanga, ambayo ilikusanyika na pakashiko hatua zisizokuwa ndogo. Naweza kusema kwamba wakati ambapo waziri wa afya alitangaza rasmi kama kipindupindu kimetokea Rumonge, walikuwa ni watu 45 ambao walikuwa wameshashikwa na kipindupindu, na hivi sasa wamefika kiwango cha watu 93. Na hao 93, inaonekana leo kwenye ripoti ambayo ninayo ni kwamba ugonjwa wenyewe umeshikiwa hatua, kwa sababu leo hapakupatikana mtu hata mmoja ambaye ameonekana ameshikwa na hicho kipindupindu. Yaani ni kwa sababu ya juhudi ambazo zilizofanywa, na ni kwa sababu ya vitu mbalimbali ambazo zilizofanyika. Ni kwamba naweza kusema kwamba kuna wale watu ambao wanatembeza chakula barabarani, hata matunda unajikuta, yaani hata nzi wanaruka pale na wanaenda wanaambukiza wengine. Ni kwamba hao watu wamepigwa marufuku kufanya hiyo kazi tena. Kuna kingine ambacho imeonekana pafungwe, yani zile vilabu ambazo zinauza pombe kiwa kienyeji, hata pombe zingine, hata na marestaurant mangine ambayo unajikuta hayana na choo, ile fasi ambapo watu wanaanza kwenda kujisii. Kuna kinginecho ambacho kimefanyika ni kwamba tumekataza watu kurudi tena kwenda kufanyia au kukoga kwenye ziwa la Tanganyika au kutumia hayo maji. Wao kwenda kukutumia ile maji, kwa sababu unajikuta na kipindupindu kimetokea na hiyo fasi. Ambapo kinginecho ni kwamba mabomba yote ambayo yalikuwa hayatoki maji hivi yamefunguliwa na maji yanapewa, yani watu wanachota kwa bure. Nishike hii basi nishukuru sana wizara ya madini na mashati kwa hatua ambayo wameshika ya kuwapa raia maji kwa bure na kufungua yangine mabomba yote ambayo yalikuwa yamefungwa. Na nilikuwa nataka nitulize nyoyo watu wote, hata wakiwa wa Rumonge, hata wengine, kwamba wizara ya afya wametuma timu nzima na vifaa vyote ili watu waje kusaidia kuhusu ili janga lisimame. Na juhudi ambazo wamefanya zimefanya vizuri, kwa sababu leo hatukupata hata mtu mmoja mwenye amekuja na ugua huyo ugonjwa. Na huu alikuwa ni gavana wa mkoa wa Rumonge bwana Juvenal Bigirimana. Ebu na tuombe msamaha kwa dosari iliyotokea katika taarifa zetu za habari za poa asubuhi, ambapo pumetangazwa kwamba ni ugonjwa wa Ebola, lakini si ugonjwa wa Ebola, ni ugonjwa wa kipindupindu. Tuendelee na taarifa hii habari. Wafanyabiashara washangazwa na idadi ya wateja kupungua, wakati ambapo katika siku kuu za kumaliza mwaka wateja hununua bidhaa za mahitajio kwa wingi. Kupunguka kwa wateja hao ni kunatokana na upandaji wa bei za bidhaa hizo, kama walivyotueleza wafanyabiashara wa soko la Jabe katika hapa mjini Bujumbura. Hebu tuwasikilize. Hivi tukua tunauzisha munofo franga 8000, hivi kilo ni 9000, kutokana na kisi na sisi tulipata nyama changa changa tukua tunauzisha 6500, hivi ni 7000, kutokana na kisi bei ilipanda, sasa mnatokana na esanse na obere na kutokana na uwezo wa watu pia. Sawa sana. Mwenye ni mpya lakini sisi hapa msoko ya Jave tunapata bateja badogo badogo kwa juu uwezo wa familia njo wenyu naweza pashwa gisi muta naweza nunua vitu ambao anaweza patia batoto wala vyake, lakini anaingiza madogo na ya nanunua vitu vidogo. Dok si tunaona hapa, lakini pako gisi tunaona siku kuu ya bonane ikina kuya watu wanaweza nunua pole pole kuzidi zamani. Mwenye ni ya mpya lakini tunachuza viato, lakini kuhusu mwaka wateja ni wadogo sana, ni wadogo juu watu wote wanalia kama hakuna pesa, lakini tunategemea kama watanunua juu tulikuwa na siku nyingi hatubomoi viato, lakini vitu lishaanza kubomoa viato pa msoko ya Jave. Tuko na imani kama wengine watakuja na wenye wako kwa Sioni, tuko na imani kama na wenye watakuja hapa juu. Hapa ndio penye watu wengi wanazoea kama wanabomoaga viato na viato viko. Hao walikuwa ni wafanyabiashara wanaopatikana sokoni Jabe, ambao walikuwa kuzungumzia kuhusu upungufu wa wateja wakati wa siku kuu hizi za kumaliza mwaka. Isanganiro. Tuendelea na taarifa hii habari. Sasa tujielekeze huko mkoani Makamba, ambapo askari watatu na raia mmoja walikufa wakati wa ajali ya barabara jana Jumapili katika tarafa ya Kayogoro mkoani Makamba. Dereva wa lori la kijeshi ambalo limegongana na gari ya kiraia pamoja na raia saba ambao walijeruhiwa katika ajali hiyo walipelekwa kwenye hospitali ya Makamba. Lori hilo la kijeshi lilikuwa likibeba vifaa vya kikosi cha 420 na kundi la wajeshi wanaopatikana eneo la Mugamba, na ndipo kulipiga gari la aina Probox. Magari hayo yote yamepondekana. Vyombo vya habari vilifanya vizuri katika kazi yao katika mwezi Oktoba, lakini neno lilipatiwa kwa kiasi kubwa wanaowakilisha taasisi za serikali kuliko upinzani kwa wananchi wa kawaida. Hii ni matokeo ya ufuatiliaji wa vyombo vya habari vine ambavyo vilikuwa chini ya uchambuzi, yani Radio ya Taifa, Radio Isanganiro, Radio Rema FM na gazeti la Iwachu, kama alivyoeleza Jocelyne Nzobonwa nayo, mchambuzi wa vyombo vya habari katika shirika la vyombo vya habari la Afrika ya Kati na mshauri katika taasisi la Panos Grand Lac. Kwa mjibu wake, hakuna ujumbe wa chuki uliotangazwa mnamo mwezi Oktoba. Sasa tuende kwenye ukurasa wa habari za michezo. Timu mbili zilizoporomoka daraja la pili mwaka jana zilifanikiwa kufunga michuano ya kuzindua rasmi mashindano ya daraja la pili msimu wa 2008 hadi 2009. Interstar ilifunga timu ya Legend Athletic bao 1-0 mkoani Ngozi mbele ya mashabiki wao. Timu Lumiere de Mumbai ilicharazwa na Delta Star kutoka mtaani Gatumba mabao 3-2. Mengi zaidi na mwanamchezo wetu Jamari Vyane Ngenda Kumana. Mashindano ya soka daraja la pili yalizinduliwa rasmi Alhamisi tarehe 27 Disemba kwenye uwanja wa Mwanamfalme Ruigwa Gasore. Timu ya Burundi Sport Dynamique ilisawazisha na Lezerefa kutoka mkoani Bubanza mabao 2-2. Majira ya saa 10 palishuhudiwa mtanange wa timu zilizoporomoka daraja la pili msimu uliopita. Na hapo ni timu ya Interstar iliyoibuka kidedea kwa kuimenya Legends Atletico bao moja bila. Siku ya Ijumaa michuano miwili ilitimua vumbi kwenye dimba hilo la Mwanamfalme Ruigwa Gasore. Lumonge City kutoka mkoani Lumonge ilipigwa na Butwa baada ya kuchalazwa magoli manne kwa moja na timu ya Askari Jeshi Muzinga. Saa 10 kamili zilipambana Volontaire FC ya mtani Kanyosha jijini hapa Bujumbura na Aigle Noir B kutoka mkoani Makamba, mchuano uliomalizika timu zote zikiridika kutoka sare tasa. Siku ya Jumamosi mitanange miine ililindima kwenye viwanja viine vilivyoko nchini kati. Kaskazini mwa nchi mkoani Kirundo, timu ya Usoni Star ilichalazwa moja bila mbele ya mashabiki wao na timu ya Buhumuza kutoka tarafa la Kayogoro mkoani Makamba. Mkoani Kayanza, timu ya Top Junior ya mkoa huyo ililaza moja bila timu ya NTFC kutoka mkoani Muinga. Na huko mkoani Ngozi, Limier Domumba ilifungwa magoli matatu kwa mawili na timu ya Dekta Star iliyoporomoka daraja la pili musimu uliopita. Mahalibi mkoani Rutana, kwenye uwanja wa Gihofi, timu ya Moso Sugar ilifanikiwa kuimenya mabao mawili kwa moja Royal FC kutoka mkoani Muramvya. Habari za kimataifa. Na kuhusu habari za kimataifa, nchini Sudan, baada ya siku 10 za maandamano yaliyosababisha vifo vya watu wasiopungua 19, Rais Omar al-Bashir amewataka polisi kujizuia na kutotumia nguvu za kupitia kiasi dhidi za waandamanaji. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, zoezi la kuhesabu kura linaendelea baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Jumapili Desemba mwaka huu kuahirishwa mara kadhaa nchini humo. Mengi zaidi na Bi Apoloni Dusabe. Zoezi la kuhesabu kura linaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika jana Jumapili tarehe 30 Disemba kuahirishwa mara kadhaa nchini humo. Wakati huo huo, wagombea wakuu wa upinzani Felix Tshisekedi na Martin Fayulu wamelalamikia dosari nyingi wanazozidai kwamba zilitokea wakati wa uchaguzi huo. Felix Tshisekedi, mtoto wa kiongozi wa upinzani wa kihistoria nchini DRC Etienne Tshisekedi, amesema anahofia kwamba huenda hitilafu hizo zilipangwa ndipo kutoa sababu za uchaguzi kufutwa katika baadhi ya maeneo na kumuwezesha bwana Kabila kusalia madarakani. Zoezi la kupiga kura zilimalizika usiku katika maeneo mengi ya DRC, huku changamoto kadhaa zikiripotiwa katika maeneo mbalimbali. RFI kwenye tovuti yake inafahamisha kuwa baadhi ya vituo vya kupigia kura katika eneo la Inongo vilichomwa moto. Tume ya uchaguzi inatarajia kuanza zoezi la kuhesabu kura, lakini mshindi wa kiti cha urais atatangazwa Januari 15 na kuapishwa Januari 18. Baada ya siku 10 za maandamano nchini Sudan na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 19, rais wa Sudan amewataka polisi kujizuia na kutotumia nguvu za kupita kiasi dhidi ya waandamanaji. Siku ya Jumapili, rais Omar al-Bashir alizungumza kwa upole mbele ya viongozi wakuu wa polisi kutokana na maandamano yanayoendelea kushika kasi kufuatia kuongezeka maradufu kwa bei ya mkate na bei ya mafuta ya dizeli. Rais wa Sudani aliwaambia polisi wake, tunataka kudumisha usalama na tunataka polisi kufanya hivyo kwa kutumia nguvu kidogo, rais Omar al-Bashir amesema. Shukrani kwako Apoloni Dusabe. Na hapa ndipo tumefika mwisho wa taarifa hii habari. Ni washukuru wasikilizaji ambao mmeweza kutusikiliza. Nishukuru pia fundi mitambo Serafina Hakizima na msomaji Didieni Wanzimani. Watakie kwa herini na habari nyingine ni hapo saa 11 kamili.